won't cop out of when there's danger all about. Right on. They say this cat shot's a bad mother. Shut your mouth. But I was only talking about Shaq. He's a complicated man, but no one understands him like his woman. Canta comigo assim, chin, chin, ta con din gwen gwen po on dum vey vey. Você não vai se aprender, moi samba só vai ter você. Que para mim tudo que tem de bom de bem é só me seguir. Tem que chegar o coração só top, vale só vem você. O resto já viu. E mais samba só de chin chin, tá com din gwen gwen po on dum. Chin chin, tá com din gwen gwen po on dum. Chin, tá com din gwen gwen po on dum. Sobre a proteção dos sete mares, perto a céu, meu mar. and criminal. The axis of something should be united, lying men. The force that shit on me. Now all some do is want. Now thankful for what they've got. With an attitude that's fit for hell to rot. Who's gonna take the weight? Destination seems ill fate. Stick clocking, time ticking. You're late. Thank you. Robbie Williams és a Klubrádió a 95.3. Sziasztok! Tehát hopla hop. A telefonszámunk 240-33-85. Az SMS-ünk 06-39-98-98. Vajon működik-e az e-mail címünk estefemkukat.estefem.hu? Lehet próbálkozni a hackereknek. Ez hülye. Tiszta hülye vagy. Tiszta zizi vagyok. Konferáljuk föl szépen a vendégeinket. Papám! Hölgyeim! Még egyszer. Kész, kimegyek. Papám! Hölgyeim és uraim, a ma este sztár vendégei Tunyogi Orsa és Tunyogi Bernadett itt az Estefem 98.6-on, a kettes élő stúdióban, akik egy apától származnak, ez igaz? Így van. Ami meglepő. Vagy csak névrokonok volt. Nem? Sziasztok. Nem hasonlítotok egyáltalán egymásra. Megmutatom, kibontom a hajam és rá. De várj, beszélj a mikrofonban. Már mondjuk akinek ilyen mócsia van. Így mondjuk. Már igen. Így már igen. Így már inkább. Így már hasonlítatok, igen. Apu, ugye ez valószínűleg közhelyes, a P-mobilban nyomta. Igen. Igen. Igen. Igen. És ti miért nem vagytok rocker csajok? Mi rocker csajok is vagyunk. Igen? Én imádom a rockzenét, de szerintem a Bernadett is. Mi ezen nőttünk föl. A White Snake, Deep Purple, Queen és a jobbnál jobb Led Zeppelin. Nagyon bemelegít... jó zenéket. Akkor bemelegítésképpen hallgassunk meg egy Queen-t valamit, nem egy kicsit így együtt. Kedvence. Jó. Fogunk ma sokat énekelni, gyerekek. Igen, ma lesz. Gyerekek. Jó, rendben van. Na hát, igen. Ez a mit csináltok mostanában rovatunk egyébként, ugye? Igen. Kérdezem, mit csináltok mostanában? Most itt ülünk és veletek beszélgetünk. Zenek, most mostanában egyébként egy iskolát kezdünk. Várj, közel húzom meg, kiterik a derekam. Mostanában gyorsan egy... kiderül, hogy ki a vezér egyeniség, nem? Orsikama, nem csinálja ezt! Orsikama, nem! Ő Bernadett, aki fog beszélni. Nem, hát csak arról azért, mert eszembe jutott, hogy hát végül is mi nyitunk egy iskolát. Igen. Ami pedig jövő héten fog hivatalosan már elindulni. Egy énekiskoláról van szó, ahova mindenki korhatár nélkül eljöhet, és énekelni, táncolni, lehet tanulni, tőlünk énekelni, és profi táncolnától táncolni. Miért ti nem tudtok táncolni? De igen, de azért, hát tudunk nyilván valamennyire, de hát azért ahhoz, hogy át is adjuk ezt a tudást esetleg, vagy én nagyon jól táncolok. Azért annyira nem táncolunk ám jól egyébként. Pont múlt szombaton volt egy ilyen összejövetel, amikor arra gondoltunk a Tomival, hogy alakítunk egy öttagú fiúzenekart a Real Boys néven. Real Boys, és én csináltatnék ilyen kínai jeleket a nyakamra. Ő lenne a csapat ilyen keménye. Kopaszra borot váltatnám a fejem, és... Azért ezt hozzáteszünk, hogy mi nem szeretnénk sztárokat, hiszen nem feltétlenül csapatokat szeretnénk kiállítani. Nem feltétlenül, hanem egyáltalán nem. Hát aki tehetséges, azért azt tudjuk segíteni, sőt, segíteni is fogjuk, de nem ez a célunk, hogy itt tudom én egy... Jó, próbálkozunk meg velünk, jó? Csináljunk egy bemelegítő ilyen beénekre gyakorlatilag. Készültetek? Készülni, nem tudjuk. Kis suli van. Megérkeztünk, jó? De látok, van egy hangképző tanár, aki mielőtt megkapja. Mert azért annyira, de tényleg mi ezt komolyan gondoltuk, hogy amikor az ember énekelni tanul, akkor nem úgy van az, hogy elkezdve csak arra gyűvölteni, és akkor másnapra semmi hangod nincs, hanem ez hangtechnika kérdése is. És ehhez is van, igen, és ehhez is kell egy szakembernek. Igen. De próbáljunk meg beénekelni. Hát kezdj csokolom, tunyogi testvérek. Az Orsi ebben jobb egyébként. Orsi. Jaj, ilyenkor állt a gyerekem. Szia Orsi, Tomi vagyok. Neked van, pasid Orsi? Igen. Csak kérdeztük. Mert azt ugye, a Berni, azt le... Igen, úgy szerettem. Berni. Berni azt mondta, jaj, pasi, én most miért kedden mondani ezt a klubot? És te elcsavar. Féltem, hogy elkapcsol, úgyhogy remélem, hogy tűz rágám. Szerintjük érti a tréfát. Reméljük. Te pasasod hallgatja? Autostáskán. Enyém nem. Miért? Mert dolgozik. Mit dolgozik? Éjjel jön? Sok mindent. Vállalkozó. Ez a szép kifejezés. Mi porszívóidnak vagyunk egyébként a civil életben. De jó, pont most romlott el a porszívója. Megyünk, kérünk egy címet. Jó, hát akkor jó napot kívánok, szeretnénk énekelni, tanulni. Barátom Laci, és én Tomi vagyok. Van hangja. Hát, a fenn tudjuk, sose próbáltuk. Kedvenc dalotokat, bármelyik őtök, énekelj el. Lehet az népdal. Bármi. Kis kacsafűzik. Csak off-szín szövegen. Én jelen megyen volt a háromágú favilla kis angyalom kezdet. Vagy pedig a gyors vonat, sebes vonat. Vagy egy Queen számot. Nem, a Queen számot szíveztek a zene előtt. Mi van? Nem az volt, hogy rocker csajok vagytok? Ezt be kell bizonyítani. Rocker csajok vagyunk, de ez nem biztos, hogy olyan hangunk van. Az más. Rocker hangotok? Hogy szeretjük, meg hogy ezt... Nektek milyen hangotok van? Várjál, előveszem a CV-t, jó? Nekik multi hangjuk van. Azt mondja, hogy Bernadett, Berni. Bernadett. Itt van előttem az életed. Igen. Kinyomtad. Magyar Rádió gyerekkórusa. Így van. Magyar hát állami... akkor ez már... Ez hány évesen volt? Hát a gyerekkórus az általában gyerekkorban, tehát az olyan 10 és 14 év között a komoly kórus. Mert utána van egy Magyar Állami Operaház gyerekkórusa. Igen, mert ez úgy történt, hogy először a Magyar Rádió gyerekkórusába jártam, és onnan átmentem az operáházba. Én énekeltem az operaház gyerekkórusába, képzeld el. Na vegyétek fel nagyon gyorsan a fejhallgatott lányokat. Csányi Laci? Laci bácsi. És a Botka Valéria. Igen. Te hány éves vagy? Én 75-ös vagyok. 75-ös. Komolyan? Igen. De az Orsi sokat énekelt. Kádár Tamásnak hívnak. Tomi. Akkor lehet, hogy ti ismeritek el, mert szoprán egy voltam. Voltál? Lehet. Mert de nem, nem a szív utcába jártál? Te nem, nem füllentesz? Figyelj, neked van a kocsinsz! Nem füllentek. Nem, nem. Játszottam az Twist Oliver című darabba. Legyétek egy szóval jártál általános iskolába? Szemere utca 3-ba. Akkor nem osztálytársak voltunk. Nem. Volt egy ilyen nevű osztálytársad? Nem, na éppen mindegy, azért, mert személyes vagy, hogy én is. Várj, mert lekanyarodtunk most a Berlinről, és ideges lesz. Na jó. Nem lesz. Utána 15 éves korától, nem, 15 évtől, ugye? Tehát 15 éves korodtól háttérénekes voltál Tátrainál. Hát nagyon sok figyelmes. Várjál, sorolom jó, tehát Tátrai, jó. Demjén, Repülők, Ákos, Sziámi, Kondzsuzsa, Lerj. Idézzünk ezek, fel. Ezek vannak ideírva. Az melyik hát volt? Azt mondtam, hogy soroljam föl, és akkor ilyenkor mindig bajba vagyok, hogyha azt mondják, hogy soroljam föl, mert 200 vagy 300 egyszer elkezdtem összeélni, és itt abba hagytam. Aha. Az együttes számon, amiben énekeltem annak idején, háttér vagy ilyesmi, azok a fiúktok, ez minden, tehát abban az időben ez úgy történt, abban ez nem volt annyira régen, de akkor még voltunk 3-4-en háttérénekesek, és akkor egyik együttesben mentünk, a másikra volt olyan este, hogy 3 koncertet, különböző zenekarra lenyomtunk, tehát most én ezt most csak úgy mondtam, hogy pár együttes. A fejedben volt az egész repertoár a magyar popzenéből. Hát tulajdonképpen, igen. És ne tagadjuk, nem voltatok olyan énekesek is? Ezzel szemben Orsi, meghökkentő, így áll az életre, a P-Mobil énekesének Tunyogi Péternek a lánya. Tényleg? Igen. Így kezdődik. Csókoltatjuk a papát. Gratulálunk, nagy mobilos voltam. Gyönyörű lányai vannak. Mobil. Pályafutását már 16 évesen elkezdte, vokalistaként több híres magyar előadó, együttes lemezén szerepel. Együtt. Többek között az Ergo. Melyik korszak volt? Proletársz? Ez igen, valamelyik, nem tudom. De miket kellett énekelni? Miket énekeltél? Hát lemezen vokáloztam, most meg megkérdezzétek, hogy miket. Isz? Van olyan a legújabban is, hogy ballagakat tudom, hogy minden ilyesmi feldolgozás is volt. Igen. Isten is vokáloztam, lemezen is a Bernadettel együtt. Egyébként Repülők, az is a Bernadettel együtt. Igen, az Charlie. Itt is van. Az is a Bernadette? Nem, az külön. Egyedül volt. Akkor a főiskolás voltam. De Charlie összes turnéján. És ki énekelt a New York, New Yorkba azt a... Nem, ott még én sem voltam, akkor még nagyon kicsi voltam. Azt Malek Andi. Akkor még gyerekkorús. Malek Andi. Még gyerekkorús, igen, én az utána következő lemezem, már az Andival együtt énekeltünk. Aha. Hát ide. Nekem a Börnél a Rock Színház következik. Sztár csinálok, Evita. Ma és ménezzünk. Vagy éppen a Tátrai Omega. Bocs, ez Orsinak volt Omegája. Nekem is. Azért mondom, mivel együtt voltunk, Ákoson is, és minden. Az Ákos, tényleg. Ákos komoly előadó művész, szeretjük? Igen. Jó. Ő a pasit? Ja, nem, csak kérdeztem. Ákosnak két gyereke van, egyébként is boldog családban él, úgyhogy... Hát Ákos a korunk Tunyogi Péterre, ugye? Tehát mondhatjuk ezt, két gyerek, és akkor és boldog ő is előadó művész. Három gyerek? De, na jó, de mi hárman vagyunk. Ti hárman vagy? Hol a harmadik? Ő mit csinál? Zenész? Ő nagyon-nagyon jó hallása van, nagyon jól énekel, de ő azt mondta, hogy ő már pedig nem szeretne színpadra lépni. Ez komoly. És mi lett belőle? Kis biztonsági céget alapítok. Hoppá! Ilyen biztonsági őrt, nem tudom. Igen, biztonságtechnika, vagy mi az? Őrzésvédés. Őrzővédő Kft. Igen, igen. Ide van írva például nekem a Börni, ez is sok szerep. Igen, mert az mondtam, hogy amikor a... De az már jóval utána van. Kihagytam a színművészetét. Na hát jó van. Számít? Mert az utána, hát számít, jó, mert okay. A színművészetén... Igen. Azért, mert a színművészetén másodikba eljátszottam a Valahol Európában-nak a főszerepét. Ups. Az második osztályban volt, és akkor utána... De az fiú szerep volt, nem? Hát a filmet, nem tudom, nyilván ismeritek a filmet. Nyilván. Hogy, jó, tehát akkor elmondom, hogy arról szól, hogy egy lány, akinek megölték a családját és megerőszakoltak, fiú levágja a haját, igen. És fiú ruhába öltözik, hogy ez ne forduljon elő vele többet, és egyébként is. És hát igen, ezt általában senkivel ne forduljon elő. Hogy általában, tehát a végén természetesen egymásba szeretnek a főhőssel, és hát kiderül, hogy ezért ő egy, igen, csak ő. És milyen? Egy nagyon jó. Ugye nyilván. Nagyon játszottam. Na jó, nem, csak vicceltem. Na és akkor utána azért hogy sok szerep, mert megint fel kellett volna sorolni, hát utána játszottam Madácskamarába, utána a Rockszínházban ti nem játszottatok valamelyikőtök, kérdezem, én irányítottam a Musical című összeállításban? De én voltam az enni. Most padlót. Hát, hogy nem. Hát én voltam a lánya. Hát én voltam a lánya, aki énekeltem a számot, a fő ő számot. Ő volt az enni. Én viszont az Olivérből volt egy részlet, és én abba voltam árva. Na, hát akkor jó van. Az Olivérből? Egy színpadon voltunk. Én egyszer a gyermekkoromban, a gimnázium alatt a Sztárcsinálóknak a ifjúsági előadásában vettem részt. Igen. A Bernadett pedig? Hát én játszottam az Oktáviát, játszottam a Rockszínházban. Kicsit más, de ugyanaz a darab. Igen, kicsit magasabb szinten űzöd, mondjuk. Viszont ezt figyeld, most figyelj, megint egy közös pont, diploma után egy év Németországban. Mi volt? Én hármat értem. Hakni? Nyomorultak egyik női főszerep. Hát nem mondhatnám, a heti 8 előadás azt azért nem mondanám. Nyomorultak van női főszerep, most mondom. A diplom, amikor még elmélyelt a diplomosztó megtörtént, én részt vettem egy ilyen, vagy háromfordulós válogatáson, nagyon komoly válogatáson, Münchenbe, aztán Duisburgba, ki kellett utazni, és ott kiválasztottak a nyomorultak egyik női főszerepére, az Eponinra, és azt játszottam egy évig Németországban, oda szerződtem rögtön a főiskola után. Németül. Ez komoly, tudsz úgy, németül egyébként? Úgy, hogy egy szót sem beszélek. Hát most már azt látom mondani, hogy kérek egy csirke mellett, meg ez hogy van a bankja. Hünchenbrust. Az azt jelenti, hogy kirkemel. Milyen szépen mondja, nem? Igen. De, tehát nem tudtam egy szót se, úgyhogy ott voltak ilyen fonetika tanárok, meg minden, akik segítettek, mert sok amerikai is volt, akik amerikaiak, akik nem tudtak szintén németül, tehát meg voltak még rajtam kívül más magyarok is, úgyhogy ezt játszottam egy évig. Na, csapjunk bele a lecsóba. Lányok, akkor ki, mi éneklünk be, vagy ti énekeltek elő, együtt elő egy számot? Aztán énekeljük zene, és akkor jön a szóló karrier. Énekeljünk be? Mennegél a mandarina? Mi csinál mandarin? A mendegél a mandarin, vagy a futrabog a kicsi kocsi. Tehát ő egy profi, úgyhogy igen. Te profi vagy. Én profi vagyok. Botka Vali mondta nekem azt, hogy... Maga profi. Futrabog a kicsi kocsi, benne ül a haragos, egy ding-dong-dili-dongó. Hakiból. És a fejében... Futrabog a kicsi kocsi, benne ül a haragos, egy ding-dong-dili-dongó. Tercelni tudunk, nem? Szerintem tök jó, fel vagy többé. Lehet, okay, nem mehetünk. Kicsit így gyakoroljanak. Jaj, Istenem, kell beéneklünk. Ez itt a Hétremény Zsülölet az Estefem 98.6-on. Ez pedig itt Tűnyogi Orsi és Tűnyogi Bernadett és a Queen. Miért Tűnyogi Bernadett? Ismerjük ezt? Szeretjük, nem? Jó, jó. Minden Queen számot ismerjük. Oké. Okay. Itt lett éces. Nem lékünk. Ez alatt. 2.43.85. Let's have a party. It ain't no time for sleeping, baby. Soon it's round your street, I'm creeping. Better be ready. We gotta tear it up, tear it up, break it up, baby. We gotta tear it up, shake it up, make it up as you go. Naughty, yeah. I love you for your mind, baby. Give me your body.